سعود عربیا وصل نشترے سعود عربیا ما سرف ولی انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ یقیناً تاسو رضا شوی ہے پناست باندھ اول زل دا وہ پن دوستم دے رضی تم بالقعود دی پناست باندھ خوشحال دے مثال چار سدی رب دتیان دے ہر کار پناست کئی جنازے نہ پس ہوئی پناست دواؤ کہ سن تو نرست بیا ناستی جماعت نہ نوزی تو قعود باندھ خوشحال ہے فقعدوا مع الخالفين كين سرد نور ناس تو خالفین اغا ناس کیا معذوری بیماری شل گوڑی اغیق پا عذر پاتی نہیں کرنا اتا سو سرکین ہے درس ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا دا حکم راگے خواہ بے حکم نپس بیا نبی علیہ السلام دہیس منافق جنازے لنو تلے دا گو رو نبی علیہ السلام پا قرآن دا سے پویدہ گا نا چه در سر نمالو بیدا چه استغفر لهم او لا تستغفر ان تستغفر لهم دا نمالو بیدا چه بس تو وزدی با جنازه نکه کن دل تا معلوم اشوخ کاره و توقیخا ولا تصلي على احد منهم مات عبدا تبا دعا او جنازه نکه پیوتن زدی باندی چه مرشی همیشه ولا تقم على قبرهیم اتبا نو دری کی ددی د قبر د پاسا نہ نہ گور دا الفاظ دی یو بل بمانا راضی کنا ها دل تعالی بمانا د عین د یو مفسرین وی ددی قبر سره بنو دری په قبر دری دل خو ګنا دی تب نو دری کی ددی د قبر سره ولی زک عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جنازه به وشوا فورن به کټوا واست چې اسریو تلوار کوي ته چې و بهلو اسو پورے بکٹ نو یہ خشوے نو کہ ناستہ بسوکنا بس کٹ بے کے ہو دو یا بے مڑے خوش کا خبر تن بیا بخلق کے ناستہ چفن بے کر نبی علیہ السلام بہودری دو اوی بے چ دعا اگاڑے تو دعا زیدی غلط کرے دعا خود قبر سرا وقت نا ابھی دل تو جنازہ کے گواڑی اب پولاڑ کرے ابھی پناستی کی ٹول الٹا روان دکھا نو بدری اودا بے چی استغفر لاخیکم بالتثبت فانه الان يسال تدی خپل رور د پار دعا غواړی چې الله پر سوال جواب کی ټینګی او استقامت ولا ورکی زده نو اوس تپوس کی دا دا غا عادت نو الله وی ګور د منافق قبر سره خپل عادت نو کی لا تقم سما نه دا دا معنا نو کی چې خیر دې او درې ګما او کینې نو خیر دې نه دا لا تقم معنا دی سر دا عادت مکاوا ستا دا عادت تیر خیستا انہم کفروا باللہ و رسولی یقینن دی کفر کرے پا اللہ تعالیٰ باندے و پیغمبر دا اللہ تعالیٰ باندے اما تو ہم فاسقون او دی ملشو خطوبے وے نیستا دا سلال پاگا فسق کی لال خر دعا خو ثابت تا ہاں دا خلق جکم سورة البقرہ اول و آخر وینو داشتر مشکات کی مرازی و عبداللہ ابن عمر وصیت کرو رضی اللہ عنہ چی ما دفن کے نظمہ سر تا خپو تا دا ہوا ہے حلیف لامیم ذالک الکتاب علیک الملک لحیون پورے او آخری آیاتون دعا من الرسول دا غو وصیت کرو صحابی دے کنا خوا دا مشتر دعا مشتر خوا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ دے بیا ولی ہوئی یو ذل خوبی دیو کنا آخو دا ہر دنیا پرست حالو دے اس دل تا ذکر ہوئی چی خلق دے جنازی نمانی کو خلق بمانی کے ولی اغی ہوئی جنازی لبا خام خازو مالدار نو دا مالدار جنازی لخلق نو بی دا کلو نور کو سرازی دا غریب سڑی خپل کاون کی سوک ندی ور پسی خواہ اچھی مالدار انداز کلو نبا خلق رامات شوی اللہ یو لا توجب کاموالهم و اولادهم خواہ تاز دیو جن جنازی لدے چھ سارے مالدار دے بس طول کارستا سو دنیا دے پار دے خوشحال انکی تال رامالون لدے منافقانو اولاد دے بے شک اللہ ارادہ لری ان یعذبهم بیعافی الدنیا چھ عذاب ورکی دی لرہ پتی معلوم سرا پتی دنیا کی ددی نرل عذاب بلکم دے کہ پیغمبر یہ منی کچھ جنازہ پہ مکوان ددی نرل عذاب کم دے کے عذب ہم دار دی وجہ وتزهق انفسهم وهم كافرون وبوزي روحنا الذي اي بدي بكفر كيم فاذا انزلت سورة ان امنوا بالله قال نازل كل شيء سورة القرآن او باقي كدار اغلي كي خلق ايمان راولي بالله باندي وجاهدوا مع رسوله او جهادوا كذي پیغمبر دا اللہ سرا استاذنك ولدتو لمنهم نہ چکم پک مالدار دی ہی وہ ٹول نمک کے راضی تھا تو مینت کی چمنگا معاف کا منگا نشت لے منگ تیر لے تکلیف دے کور نہ خوشی پات کی گی مال حال دا اجازت چمنگ سے اجازت ہو کا منگا نشت لے استاذ نہ کلیل کو دے انل جہاد اجازت باغل استان پات کی دو اولو تول میں نہ مالدار خلق پدی کے وقالوا واذرنا لكم مع القائدين فريدمونغا چدي ناس تو خلق سر الناس يو چدي تا نور قائدين ندي چدي سر الناس يو كنا الله وي نور قائدين سوق دي تلو کو دي خبر تفکرو کا کورن کے سوق ناس دي زنانا ناغي سر خوشاله منافق طول مرداسي خا دد دغي سر ديات محبت خا رضو دا تا پنزوستم دے دی خوشحالشو بے یکونو مال خوالفی خوالف دتا مونس جمع دا خالفتن گر دی پا دی رضا شو تمرا پا عزت او پا ذلت نپوئی گی چی خلق لار جہاد لتبوک تا ادی دلتا گھٹنو کی ناس دی خضو سرا کر کر کئی بے یکونو مال خوالفی تمرا پا عزت او پا ذلت نپوئی گی نا دی بدی خوشحال دی چشی دا ناس تو زنانا و سرا و تو بیا علی قلوبیم یو کم شپیتو مہر لگو لشوی دی پا ذرن باندی فا هم لا یفقهون پورا شپیتو دی نپو جی خوا دی ذہن کارنکی کن ذہن دی فا هم لا یفقهون پا دی نپو جی چی حلق برا پوری خان دی اللہ وی دی خوپاتی شو ہودی سے مطلب دے چھے منگ لانڈوں نے جہاد بن کی گی لیکن الرسول والذین آمنوا معاو لیکن پیغمبر اور کسان چھے مومنان دی دو سرا جاہدو جہاد بکی پخپل مالون سرا پخپل نفسون سرا اولائک لهم الخیراتو دا مومنان چھے دی دید پار دا اللہ طرفنا دیر برکتو ندی دیر نعمتو نا غنیمتو ندی اولائک هم المفلحون او دا کسان کامیاب دی اعد اللہ لهم جنات تیار کر دے اللہ دی دا پار دا سی جنت تنا چی بھئی گی بلان دا غیر نہرنا خالدین فی آمی شبی پاگی کی ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دے دیر لوگی دا بیا دا منافقان حال لے نبی علیہ السلام توی چی تکل روان شو تبوکتا نباندو والا خلق رامات شو او تا راد لکی ناستو چمون خودیل راغلی و غوی گن دی ما سر تبوک تزی گنا مون خودیل راغلی و چه دیر سخ ضرورت تی مون بتا تا سو آئیو نو کتا مون تا اجازت راک کنا دوا بدا تا کو نمنا که قاندا سی خلقی تا تا منت کئی کنا وی دوا بدا تا کو ما ستا بچو تا با دوا کو ما دومره چالاکی زکړی ته همون له اجازت راکا او هغه مشران یې ته کې ناس توخه ته که شران را لېګلیو چې تاسو لاړ شئ پیغمبر ته وایي چې دا وخت ډیر بے مناسبه دی مونږ خو نشو تلې دا مشران یې ناس تو اده را لېګل ښا وجعل المعذرون من الاعراب راغل الاغ دروغ وینکی بانی وکونکی در باندونا لیؤذن لهم دید پارچیدی تی اجازت اکلیشی وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ او ناس دیا کسان چیغی اللہ سرم دروغ کردی پیغمبر سرم ہری فاٹو بیا راگلی ندی چل تو پڑمبے روز کر راگلی ہو نا او نبی علیہ السلام سرے خپل اظہار دے اسلام کو ابیا ناست نور آگلی سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم زردہ چوبر سے کافران تو پذی کے عذاب دردناک منہم یہ اولی ہوئی ذکر سا جزان پا کداسو چیغی پا مجبورے پاتی شیو سوک بیمارانو سوک نور کم زورے ہوا تا بدنی فالج والے اسو داو ملاوی منہم یہ ذکر ہوئی چیغی معاف دی اگی پا بولی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى نشت دے پا کمزور باندی چی کمزوری دی ضعیفان دی اون پاغ بیماران باندھے ولا علی الذین اون پاغ کسان لا یجدون ما ینفقون چناچار دی سو سرشتے نا چ تبوک تا پلاڑشی زگا خوڑیر سورلی پکار ہوا خرچہ پکار ہوا لا یجدون ما ینفقون نمومی اغا مال چی خرچ کی پدی خلق باندھے سنشتا حرجن تو تکلیف اور ملامتی اپنی نشترے پدین کے کدی ناستی نیس تکلیف نشترے ہاں لیکن دو اکار دے چی دغا کمزوری و دغا ضعفا و بیماران چی پاتیشو دی چی رست پاتیشن دی بگورے دے اسلام خلاف خبری نکی اسے نچی دی خلق تا غیبت شروع کی دے پیغمبر او دے مسلمانانو چیر دا گورا یو پل دا سکارو نکی بل پلوی منگا جہاد کو کدا خبر کینو دا خبیا وقتی وطا ایمت الکفری ویلی دی خان دا خبیا دا کفر مشران دی اذا نصحو للہ و رسولی کلچ دی خیر خواہی ساتی اللہ سرا او پیغمبر دا اللہ سرا ما علی المحسنین من سبیل نشتے پدا سی حق پرستو ممنان باندی سملامتیا اللہ غفور رحیم اللہ بخن کے میرا باندھے دیپ کے معاف شو بل قسم ڈیر جزان ڈیر جزان او غریبان چراغ لو اور نبی علیہ السلام تیوی چمنگل سورلی گورا اسو گورا اخ منگل را کا منگتا سر تبوک تزن پاتی کی ہو یمن خلق راغل و جزان نبی علیہ السلام وی ما سر سدی حضرت عثمان یوزل دو سو خان ورکو بیا ورکو بیا ورکو او پورکی گینا ما سر خوش انتظام نشتے نغی جزان دم رو جرل چی صحابہ کرام وی چی منگ اغی توس بکائین وایو اغی پا دی سر مشعور شو خوا بکائین دیر جڑی دن کی دم رو جرل خوا بس انتظام نکی دن واپس لاڑ ولا علی الذین او نشتے ملامتیا پا کسانو ازاما عصاو کا کل چراغ للتا تا لتحملهم چتول سورلیو گوری انتظامو کی قلتا تا و تجواب ورکو لا اجدو نمو ممنو لا اجدو دا سمرد ضرورت وقتو کنا معجزہ دا دے پکارو کرامت دا دے پکارو یا خو چې د پیغمبر معجزه وې ادي ته ویلې چې ورګه چې سلیمانی رانجه د لواچو ما او پر روحاني اسنوم سوار کما چې اوسو مور اسوم تا بوکتا نه نه لا اجدو ان د اریس کرامت سمر لوی اولیا دي ښا خو نشته بس واپس یو جزان جاری وته نشته ضرورت دلته ښا دی تو ضرورت نہیں چې ته تر مرے پورے موڑ پیر دتا ہوئی چی راولم دل دا درن آلوا ادھو کو دامان نانگور دل راولم دا دی پیرانو کار لکھا دی با دا پیغمبر نو چتی چی دا دی پا شرط باندی کارو نکی نو دا سمر دا حسرت مقام دل آجی دو نمو ممزو ما احملو کم آلے چتا سلپاغی باندے انتظامو کم دا سورلے تر تبوک پوری تولو نواپس شو آئینم تفیدو من الدمعی اوسترگی ڈکی وی دوخ کنا من الدمع اول دمع حزنا ڈیر غم دوجنا اللہ یجدو ما ينفقون چوی نمون تاغ مال چی خرچی کی انما السبیل و بیشک ملامت یاچدا علی اللذین پاوچا باندی دا یستازنونکا چی رازی و اجازت غاری چی مونگا نشت لے وهم اغنیا او خمال دار اب اس اجازت غارستانا رضو دی خوشحال دی بین یکونو مال خوالفی دی دمرب انسانیت بکی نشتا دی چشی دی دا کور ناس تو زنانو سراو تبا اللہ علا قلوبیم اللہ مہر لگو لے دی پزرون باندی فهم لا یعلمون دی نپوئی گی دین پکار باندی دا خواہ مقاو چی نبی علیہ السلام روان دے تبوک تا او خلق راغ لے اس دا مقاو ذکر کی چی نبی علیہ السلام واپس راضی نو پلارے کے وطا اللہ وحی اکڑا دا تبوک پلارے کے وحی شوی وا وطا ایوی چی تورا سے نبی آبا خلق راضی او تا تبوی چیرا منگا خلا نلخو منگ تریر تکلیفو امنگ تو معافی کو امنگ دیر مجبوری وا فوزر پاتی شوی ہوں تو وہ تو آیا چیس عذر نہ استاسو نہ من استاسو خبر اللہ امنگ تو پلاری باندھی بھی لی دی یا تذیرون الیکم دی با عذرنا بانی کی تاستا اذا رجعتم الیم کلچ واپس سے دیتا نا یوش پیتم دیتا یا تذیرون تروغ بانی کوئی قل لا تعتذروا وتوعي جباني مكوي لن نؤمن لكم من يقنك استاذ بخبرو دروغ جنو قد نبأنا الله من اخباركم الله خبر كلي استاذ ده حالاتنا منت امخ كوي لي وسير الله عملكم ورسوله ده خدا عمل استاذ اورات دنك وقت الله قولي كنش تاسو سكوي ويني الله استاذ عمل اوی نی پیغمبر ستاسو عمل دا عمل پٹ پنانا دے چدل تبری دیانوی چو گورا اللہ امینی و پیغمبر امینی او ایتا امینی کنا اس یو سڑے تبوک نپاتی شراروانی نتی نوی نی دا سپٹ پنا عمل خون دے دا خود آخکار عملو نداغی یادی چدا اللہ امینی پیغمبری امینی ارست با اوی آیت کے یو سلو پینزم کی چی مومنانی موینی یا با طولو تا تغیب دانوے وینی اللہ استازو کاروبار دا مانا اوینی پیغمبر سمت ردونا بیا بتاس واپس کریش الی عالم الغیب والشہادتی اغزات تا چی اغپوئی گی پا غیب او پا کاربانی فینبیوکم بما کنتم تعملون خبر با گی تاسو لرا پاغی بدل دار عمل چتا سکا او عمل خواہی خبر ہوتی نا پل عمل نہ سوئے نہیں خبر نہ تدی پا سزا بے خبر کی چتا تدی سزا پتہ نہ ہوگا نا بیاوی سیحلفون باللہ لکم دی بس او گندون کی پا اللہ باندی تاسو تا اذن قلبتم الیم کل جتا سوا پس چے دیتا دا سلس او گندون کی لتو عرضو عنہم یروی چی دیرا تسو نوینو دید ترو نیری دخا لتو رزو آنے چی تاست دین مخوانا وی فا آرزو آنہم نو اللہوی اسو تمو آئے سو گندن تو ایسا جت مون تاست اس نو آئے مرا ولی انہم رجسن دا خو گندے دا دوش پیت درش پیتم دخا دوش پیتم انہم رجسن دا دیزے لے راوستنو دی ختمی گی خوا الے پری خود چی رجس اتنا جوڑ کو رجس مفسرین ہوئی یو نجس دے او یو رجس دے وی نجس اگے تو ہوئی چی تالت نبوئی درزی اپوز اپٹا کے دیتا رجس نجس ہوئی کن رجس اگے تو ہوئی چی دن نبگی بدبوئی کارے خلا سنی خودن نبکی ناغی تری جسوی لے ذکر ہوئی چی منافقان خو پخلی باندی دیر چالاکو مومنانو مسلمانانو فاغری جس خو پکی دن نبرو تو کنخا دا پلیت تی حملی پہ مبالغتن ہو کخا انم زور اجتنی ہے انوی وما واهم جہنم زید دی جہنم دے جدا مما کانو یکسبون دا سزا دا غی عملون دا چیدی کری دی یحلفون لکم دی قسمون کی تاستا لتردوانم چی تاسو دین رضا شین دی و سوگندون کولو حد عمر سے تندی تب اکاتو چی دا تندی و کل کلاو شی چی دی رضا شی بسو نخدیم رضا دی ارسو پر رضا دی لتردوانم اللہ وی فین تردوانم کتاستا رضا شو انسو چل بوشی فین اللہ لارضان القوم الفاسقین یقیناً اللہ نہ رضا کی دا سے قوم فاسقانونا دید اللہ رضا دا بندیانو پر رضا کی گوری الٹا کار کئی اللہ رضا کہنو بندیان بدن رضا شی وہ منافق سڑی چی کنا دے بخلق رضا کی او یہ اللہ آسان دا رضا خوچی دی رضا شی الاعراب اشد کفرا و نفاقا دا باندو والا منافقان دیر سخت دی پا کفر کی ام پا منافقت کی ام دے زکاوی چی روس مخ کی تیر شو کنا من الاعراب من الاعراب بیا بیا قرآنوی نو خلق تا پوس کو چی دا اعراب سوک دیر اللہ رب العزت وی دا غدی کنا چی پا کفر کی دیر سخت دی نو اغب اعراب دا دی وجہ صدا اللہ وی و اجدرو اللہ یعلمو حدود ما انزل اللہ علی رسولیم دی ذکر دیر سخت دی پا کفر کی چی دی دا اللہ دا قرآن پا حدود نو پوئی گی دا پیغمبر پا دا سنت پا حدود نو پوئی گی چی اللہ رشی لحد مقرر کردے ادی پاگی نو پوئی گی اللہ حد مقرر کردے چی سوک غلاو کی نلاس با تپری کی گی زناو کی نرجم کی گی با قتلو کی نقصاص کی گی با عدیس ہوئی دی ہوئی چی غلاو کرنو یو کال دی قید کی نو دا سزا دکھا نا قتلو کنو عمری قید دی کی نو دا طول سزاگانی دا قرآن دا حدود نا خلاف ندی نپوئی گی دا خو باندو والا ندی نباندو والا دی اک ندی و بس چی دا چی پا قرآن نپوئی گی نو اشد کفر و نفاقا دی و اجدرو دیر لائق دی اللہ یعلمو چی نپوئی گی پا حدودو دا آغی قرآن چی اللہ نازل کردی پا پیغمبر باندی حدود نمراد یا دا حدود دی دا سزاگانو خبری او یا تی نمراد دا قرآن اگا ہر حکم دی خوا ہر حکم حد دی کنا او اللہ پوئی گی پارا سبان دے و حکمت والا دے او بازی دے باندو والا و نامن یتخذو اگا سوک دی چی نیسی ما ینفقو مغرمن اگا مال چی خرچی اکو اللہ پلار کی دی یتخذو سمانا دا پختو کی منگوائیو گنی ہے گنی ہے حلکت دا کار سنگ گنی خی گنی کبد گنی دی یتخذو بدا مانا کو ہاں اگا مانا دے نیو دے لاس نیو نا گنی اگا مال چی خرچی اکو پت جہاد کیا بسکی مغرمن تاوان ویدام کو خاکار تاوانو کو بسو ای دیخو اس پیدا نشو مالو الال بس وی تربسو بکو مد دوائر دمرا غصدی چی انتظار کی تا استاد مصیبتونو چوی کلو پا دی باندی دا سخت رازی چی خلاص شوتی نا اللہ و تخیری کی علیم دائرت السوء پدی باندی دی رو گردی مصیبتون بد بد رو گردی دی پکا نخوا دی مومنان تخیری کولی اللہ دی تخیری ہوکو اللہ انتقام اخلی کنا واللہ سمیعون علیم اللہ اوریدن کے اپو دے اعراب خپشو اغیوی منگا ٹول داسی ہو چا قرآن بس پمونگ پسی شوے دے چی دا دیر سخ کافران دی دا دیر سخ منافقان دی دا اللہ رب العزت وی نا چی کم پاکی خدی آن یادو گا خبا کیونشتے کنا آو گورا ومن الاعراب او بازی دا باندو والا و نامن یؤمن باللہ والیوم الاخری اغسوب دی چی ایمان روڑی پا اللہ پر از داخرت ویتخذ ما انفقو او کم مال چی خرچ کئی کنا اغسنگ گنی خروبات نا اندالائی چدا زمونږ د پاره وسیله شو الله ته پینز دی شو دا وسیله ده کنه عبادت ته وصلوات الرسول او سبب یې غنی دو دعاګانو د پیغمبر زکه د نبی اسلام دا عادتو چې چا بوله صدقه راول کنه نو دعا به او تو کړه تاسو دی دعا به او تو کړه وصلوات الرسول نظیم دا محبت ساتی او کلیگی او کڈیری خوراولی ایچوی نبی علیہ السلام را تا دعاو کی او اللہ تا پدی سر نزدیشو علا خبردار انا قربت اللہم یقینن دار دید پار نزدیکت دے اللہ سر سیدخلهم اللہ فی رحمت یقینن چی دا خلق با اللہ داخل کی پخپل رحمت کے او جنت تا بیبوزی ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے مہربان دے دائی سخلاص شو منگویلو یو کم سلو یا تنو کی ناد منافقان باب دے او دین پس اخری سسلو رما اغد مومنان باس دے دا مومنان دری قسم بیانی یو اغا مجاہدین مجاہدین منفقین چی بہار حیثیت سر مہاجرین و انصار خدا غی بڑی را علی مقام بیان کی دوی مغو چی تبوک نپاتی شویو پا نن سبا کی زو نن زو سبا زو ازرکی سبنیتی نوا وکسانو ابو لبابا او داغ مرگری نو چی نبی علیہ السلام کل واپس راغی کنا مغی دیر خیستا توبا ویستا بازی مبسرین لیکی چی دو جماعت پستنو پوری زننو تلل وہ وارو کسانو وچی نبی علیہ السلام بطراتنی ویدا سوک دی ویدا ابو لبابا دی ویدا غمر گری دی ویدا ولی زن تلل دی ویدی وی چی مونگ با پیغمبر پران دی اگوی زمان سکار دی ماو تاوی چی تبوک تمز دی نبس اللہ حکم راولی گو چی دی توبہ قبول شوا رشتیا نبی علیہ السلام راغے پخپل اللہ سے پرانست دریم قسم اغو دری تن چیغی تلی نو نبیا زر رانل چی تو بیستے ہوئے نبی علیہ السلام نے معافی غختے ہوئے رانلو نو بس داغی حکم دیر سخ شو بس نبی علیہ السلام ویچی صلی اللہ علیہ السلام کلام مکوئے کتا سوئے السلام واچی جواب مور کوئے دکانداران تاوی چی دی لسا خرس مرس سودا مودا مکوئے او داغی زنانو تاوی چی کورون تا دے پلار کردے پنزوس رزی دا حالو پنزوستم رز بان داغی توبرالا چیزا قبول شو کن دا دری قسمو خوا دریوان مومنانو خو غلطی تشوی وانو والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار اگر دیر مخ کی صحابہ کرام دا طولونا اول پا ایمان کی اگر سوک دی چی مہاجرین او انصار دی بہتر مانا دار چی من بیانی دی طول مہاجرین طول انصار سابقین اولین دی والذین اتبعوهم بحسان او اگر کسان چی بیا پا دی پسی راغلی دی رست رستو دی تابدار دی تر قیامت پوری خواہ دا بوایو اتباعوهم کی تر قیامت پور را لی چی سوگ صحابو تابداری حسنگ بے احسان دیر پخا نیت سر دیر پخا عمل سر رضی اللہ عنہم اللہ دا دین رضا شویده و رضو عنہ و دیب دا اللہ نرضا شیم دا مقام دا صحابو دے روح الوانی ذکر کی چی حمید ابن زیاد وی ما دا محمد ابن کعب قرزین تپوسو کو چی اخبرنی عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما بینہم من الفتن تما تا خبر راکا کنا چی دا صحابہ مین کی دا جگڑی تیرشوی دا سنگ چل دے وی اغماتا ہوئی چی ان اللہ غفر لجمیعہم و اوجب الجنت لجمیعہم محسنہم و مسیئہم چی غی کس خبر ہے کہ اگر اللہ بخلی ندی ما معافی و تکڑی دا او جنت طول لواجب کردے کہ ہر سنگ پکی کو بچ نشوی دی کو خط نشوی ماوی جی فی ای موضع من کتاب اللہ ما تب قرآن کے ہے نوی محمد ابن کعب وی چی اما تقرو حاضر آیتا ولی تا قرآن ندویل دایت تندل است چی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوانہ واعد لهم جنات نو حمید وی فکانما لم اقرأها وی زدہ سے کچشو ماہا چمانوی چوا سورہ تبو سورہ توبہ وی لے خواہ وی جیبا کارو شو ما تا بالکل پتہ نو چدا دا آیت تے کنا حدیث رہا عرص ماف شو اتبعون بے احسان مانا کی چسنگ اور پس صحابو پس راغلی دی سناتی چددی اقتدا کی پنے کو اعمال کی ٹھیک تھا صحابو نہ بغلتے ہم شوین پاگی کی بے تابی داری نہ کہہ کر چکم نیک اعمال لی پاگی کی بے تابی داری کے جہاد لبازی اگی تلیو اور چی پاتی شیو نو پاتی کی گی بنا اہو غلطی وا فدی کی بے تابی داری نہ کہہ چھتو اگی نو پاتی شیو رضی اللہ عنہم و رضوان ہو اگورا خوش خبر رہتے ہو گورا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ مِنْ وَسَرَشْتِ دَلْتَ تَجْرِي مِنْ مِنِيَتِ لِرِكَرِ دَي دا جدا کمال لکا نفا دنور آغی سر من تحت ها دے و دے سر من نشتا ولی من فاصلہ لکنا فاللہ ای فاصلہ نشتا دے صحابو لچکم جنتو ندی نو بس اگا نہرو نداغی پہ اختیار کی دیگا نفا تیار کرے اللہ دید پار داس جنتو نا چی بایی گی با لان دیداغی نا نہرو نا ہمیشہ بایی پاک ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دے دیر لوئے مقابلہ کی اس دا منافقان حال بیانے چیو پل صحابو تاو گورا دارا زمانہ کی کا نخا تب خپکی گی نا چیر دا منافق پا کس لگرزی را گرزی اللہ یو مدینہ کی گرزی دنو تب دل تخاف ہے کہ نا وممن حولکم من الاعراب منافقون بعضی داگا چانا جستا سنا چاپی ردی اعراب والا منافقان دی ومن اہل المدینہ تی او پدی مدینی والاو کشتا دے مرضو علی النفاق دیر سخت دی پو منافقت دی مرضو شیطان مریدن یا نوے لے دا دے کر دا سوک دی لا تعلمهم اے پیغمبرتی نپی جنی اگور آغا سردی پو مدینہ کیو گرزی را گرزی نبی علیہ السلام جوان دے دے وی لا تعلمهم آبر علیہ سشوے اگا توازو کہے کنا چطو اے پیغمبر فارس پوئی گی کنا نوے قرآن نمانی بدبختا اسی دے ختم شروع کرے دے لا تعلمهم اللہ وی تی نپی جنی پیغمبر پاک نحنو نعلمهم منگے پی جنو نگور دی بانی اشکال شتا دے کنا چلک عبداللہ ابن عبی ولی غنو پی جن دو چلا سخ منافق دے دقا سی اگا فنحاسو سیف مالک ابن سیف داو کنا اغنو پی جن دو نا تی نپی جنی پو حیثیت دا منافقت سرا دغه سی خو پی جنی چی دا پلانے دے دا پلانی زیے دے خو پا دی نپی جنی چی دے دن نسنگ دے مخلص دے کا منافق دے پا دی مانا سرا روح المانیوی قرطبیوی نحنو نعلم منگے خو پی جنو سنو عذب و مرتین سم یردون دی لب دریز لعذاب اللہ ورکی یا خدا توبہ خلق دا غیوزل نا پناہ گواری دیل ودریز العذاب ورکولشی یو پا دنیا کی نبل پا قبر کی نبیا پا قیامت کی تولو فسرین دل تویدہ برزخ دے سنعذبو مرتین منگ با دیل عذاب ورکو دوزل یوزل پا دنیا کی یوزل پا برزخ کی سم یردونا نبیا پا قیامت شی الی عذاب عظیم، بیا به عذاب ته واپس. ٹھیک ده، بعض خلق مرتین کې تصنیه تکرار د پاره اخلي چې دنیا کې بار بار ډیر ډیر ځله عذاب راوستو. واخرون اعترفوا، دا مؤمنان دي چې د تبوک نه پاتې شیو وطنه، لیکن ډیر تلوار یې وکړه په توبه استلو کې. ها واخرون اعترفوا، نور مؤمنان دي چې اقرار یې کړی دی بذنوبهم، په خپلو ګناهونو. څه ګناه ته نشیو؟ د یو تبوک نه پاتې شو نو الله وی بذنوبهم، ګناه ته به وړوکې نه وای کنه، ښه ګناه ته به سپک نه وای کنه، ښه حضرت شیخ ودیزه کې ډیر زور ورکاو مرګرو ته، وی مونږه میټینګ مقرر کو دی یو تن راضی الکه، دا خو د تبوک نه کم نه دی، ولی دا الله دین نه دی، دا د قرآن او سنت د پاره نه کیږي، او دین راضی. او قرآن صحابه په حق کې وی چی اے طرفو بی ذنوبهم، دیو تبوک نه پاتې شوی دی، وی گناهونه وکړو. خلتو عملا صالحا واخر سیئا، گٹ کڑے دے عمل صالح چی پخوانی جہادو نو حجرتو نو، او بل بد چی وسط تبوک نپاتی شو، نعمل گٹ وٹ شکا نفا. اس اللہ ان یتوب علیم، نزدید چی اللہ پی مہربانیو کی، زکا اللہ بخشش کن کدے مہربان. نبس نبی علیہ السلام لڑو پرینستو ارازے دی، آگی معلو نہ راوڑو. نبی علیہ السلام وی زنشم آغستے دی معلو نہ تاسو پاتکڑی دی تبوک رنو زی سنگا واخلم کما تبک نقصان. اللہ حکم راولی گو خوز منم والیم صدقتن واخلا، دی دی معلو نہ صدقان چیر سور در کی وی دری مبرخ اولا ورکرن، تو توحیروهم چی دی لر پاک کی، تو توحیروهم چی دی لر پاک کی دہر سنا، ہر قسم تطہیر دیکھا چزڑ کی سی پاک بشی کہ باہر سی پاک بشی، فتزک کی ہم بیا صفا بکی دی لرا پدی مالو نسرا دوڑا بطل، تو توہیروں بدنو نبے پاک شی، زنو نبے پاک شی، وتزک کی ہم مالو نبے پاک شی، ہم عزیات بشی. وصلی علیہم، دید پار دعا غوارا. نبی علیہ السلام باقیدہ ہوئی کہ اللہم صلی على آل ابي اوفا، دغه مفسرین وی دا دعا غو پورې خاص وا، اسنه چې مونږ له څوک مال راوړې مونږ ته وای چې اللهم صلی، اللهم اغفر له بوایو، دغه بوایو خو صلی بنوای، دا دغه خصوصیت ښه وصلی عليهم، الله وتویلونو هغه ته خطاب دی کنه، ښه چې ته په دې باندې جنازه هم کوه او دعا هم ولغوارا. ان صلاتک سکن لهم، یقینا ستا منزو د دې لپاره سکون دے، د دې زړه خوشحالی ده، او ستا دعا د دې لپاره خوشحالی ده. الله سمیع علیم، الله قبل ان کے دے پوز پار سبان دی. پرویزیانو بکی دے خوز نکار اغسطری غی ہوئی، وی زکاة خوبا پیغمبر اغسطو وز دے زکاة سوک دی، تا خواغت اللہ ویلو چی خوز من اموالیم صدقتن، وستی وی زکاة نے انکار کی خواہ. داوی یو امر دے چیر اغلی دے خواغت ویلی اغا وقت کی وطا ویلی خواہ. انور یاتون اخلاص چی قرآن کی، علم یعلم دین پوئی گی ان اللہ اقبل التوبتان عبادی، چی اللہ قبلی توبید اقبل بندیان، و یا خوز الصدقاتیم، او الله اخلی د دې دا صدقات په خپل لاس باندې ګورو ته و یا خذ الصدقات. انت پیغمبر ته واخله، اذن ته په خپل وی کنه اخلی چې زی ته واخله. الله زمره محبت ته ایمان سره احادیث کې ذکر راغلی چې صدقه تو تقاو فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، ته چې صدقه ورکینو الله سره زمره قدر دی چې هغه مخ کې واخلی، مخ کی داغ پر لاس کی پریوز نو بیا د فقیر لاس تدی مدد لڑیرا دا کنا چې داغ پر لاس کی پری ہوتا. وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تو بقبلون کے میرے بان. وقل اعملوا فسير الله عملكم، مفسرین وی دا خطاب خاص مومنان ته دینو چې معاف میکړه تبوک نه پاتې شوی یې ګوره بیا داسې ونه کړې زه به ګورم او وایي وایه دې تا چې عمل کوې ځکه چې الله هم ویني ستاسو عمل او پیغمبر هم ویني ستاسو عمل او مؤمنان هم یې ویني که نه بریلیان خو غلی شو شیگان را پاسې هغوی وی مونږ نه وایو چې امامان پوهېږي هغوی به امامان را اوستې دي او هر امام له دا مرتبه ورکړې ده بالکل د خدای توب ها چې هغه د خپلې زمانې د هر چا په حال پوهېږي یو المؤمنون نه هغه دي که نه امامان که نه وستردون او تاسو به واپس کړې شي هغه ذات ته الی عالم الغیب والشهادت پورا الله ته معلوم وه چې دا ظالمان به پیدا کیږي اسوک با پیغمبر تغیب دانوی اسوک با امامانو تغیب دانوی نو دوار زلیوی چی الی عالم الغیب و الشهادت اینا نا غیب دان اللہ دی پا پتا اخکار بانده اللہ پوئی خبر وگی تاسو باغی عمل چی تاسو کاؤ دا غدریم قسم مومنان دی دری تنو کعب ابن مالک مشهور شاعر و مخد اسلام او هلال ابن امیہ او ربیعہ دا دریتا نو دی پاتشیو پنن سبا کی پاتشیو نبی اچھ نبی علیہ السلام راغنو دا توکلی امنو کچی تلوی او ما فی غختوی دیارینا نو بس پاتشیو دا عرصن پاتشیو و آخرون او نور مومنان دی مرجعونا رستو کلی شوی دی رستو کرشی دا فیصل داغی لی امر اللہ دا اللہ حکم تا پتہ نلگی اما یعذبوم یا بول صداور کی و اما یتوبو علیم یا با مہربانیو کی پدی باندی اللہ علیم حکیم اللہ پارس پوئی گی حکمت والا دے رستو حکم رازی خواہ دامیند کے دی مقابلہ کی بیاد منافقانو حال لے نبی علیہ السلام تبوک تتو منافقانو جماعت جوڑ کو مورچے جوڑ کلا انو میں پکے خود مسجد چدا لکہ اس چی خلق نمو نگدی کا نا بے خدا ہے تو کار سپا کی گی بدعات دا ملکو خودی با نم یخی چی مسجد قبا مسجد ابو حریر مسجد ابو ذر غفاری خدا ہے تو دا ہم غلط کار دیکھا دا مسجد ضرار نشو چنم دی پی جماعت یہ خیرے اپا آگے کہ آگا جرمونا گناہونا کی گی آگا بدعات پکی کی گی آگا وازون اعلانونا پکی کی گی دا سنگ مسجد عثمان و مسجد فاروق و مسجد ابو بکر شو مسجدن ضرارن جماعت جوڑ کو نبی علیہ السلام ترالو وی تراش چی ابتتاو کی مونگلہ دا جماعت اگوی دا تبوک تزمہ چی راشم بیا بدل ابتتاو کما اگر تا سو پتا ہوا چو اپا سراتنو اللہ آتا ہوئی چی دا جماعت ندی مورچا دا دا پروم کی او مولا دی اگر تاویلی چی دا وصلی در لیگم زبا مال دولت در لیگم خطا سو مورچا جوڑا کہے یہودیو دی دا جماعت جوڑ کن بس صحابہ اکرام پمند راتلو راتلو ما خام منز پا کی خلقو کاو ہو او هغوی ورته دا اوږدې اوږدې د کجورو لختې ونیوي او اور یې بل کو ادی ته لکه د مچو واته بار جماعت را پرېوته نو ښه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا هغه کسان چې جوړ یې کو جماعت خو داسې جماعت یې جوړ کو ضرارا چې یو پکې ضرر ورکولو مسلمانانو ته وکفرا او بل یې کفر کو په هغې کې کفر یہ مضبوطاو کنا چدا وہ مرچشی ابو عامر گور دادا اگا صحابی پلارو اگا حنزلہ چی یادیگی چی ملیکو لغسل ور کرو دخونا بدونا خوب پیدا کیگی نو دادا حنزلہ پلارو ابو عامر صح مشرک صدیو کنا اگا داویلیو و تفریقا او جدائی راولی فمین دا مومنانو کئی چی سباغی جماعت تا دی سبادی جماعت ترازی ٹکڑی ایک لکا نخوا ویر سوادل لمن حارب اللہ و رسولو من قبلو مورچے جوڑا کلاغا چالا چیغا د پخوان جنگ کی دا اللہ سرا د پیغمبر دا اللہ سرا من قبل د پخوان دا ابو عامر نبی علیہ السلام سره سسو خبر کړی وی وته وی دا تاسو وړی وی ما ملت ابراهیمی وینا ملت ابراهیمی خو مون سره دی تاسو سره ملت ابراهیمی کوم دی او بیا خیری وکړي وی چې کوم یو په مون کې باطلی نو اللہ دی پدا سے زیک حالات کی فریدن وحیدن شریدن پلزان تے خیرے اکڑے چی یوازی اپا پردی وطن کی او شغل شوی نا عروم کی مردار شو دی با بیاوی وی اگو رجمات روان پدا زان تا مسلمانان وی کنا اور اطلبا پیغمبر تبیوی زمون خدا مطلب نو مون خوی چی مسجد قبا لری دے مسجد نبوی لری دے او بعد باران شی تیار شی او بوډاګان دی نو دیل تنشی رسے دے نو دازے بولے جماعت جوڑ کو نو داد خیر کار نہ دے دا الا الحسنا والذی خا ولا یحلفن قسمن کی ان اردنا الا الحسنا چې زمونږ خو نور څه مطلب نو مگر خیر ګور مونږ خیر کار کو او دی او جماعت روان کو واللہ یشهد انهم لکاذبون اللہ گواہی کی چدا سخت درو جندی لا تقم فیه ابدا افتتال لعنال شکورے موزری گا پدی جماعت کی ہمیشہ مزدی لکھا لمسجد خام خاغ جماعت اس سے سالت تقوی چداغی بنیادی خشوے دے پا تقوی باندی پا توحید باندی یو یو گٹا من اول یوم دا اول اغر وزنا چتاسو ہجرتو کو احق ان تقوم فی اگر ډیر بهتر دی چې تاسو پکې ودری گئے وی مسجد قباۃ نمراد دی مدینه نه ډیر ته دی او دوه میل ناری کی چې ودری گئے دغه مسجد قباۃ دی دا ډیر بهتر جماعت دی فی رجال یحبون ان یتطهروا په دې کې داسې سړی دی عجیبا چې هغه محبت کوي د خپل ځان پاکول او ځان د شرک نوم پاکی د بدعت نوم پاکی زن دا گناہن نم پاکی او استنجام کئی چاردام کئی ایت تطہارو دا ٹول کارون اکول او اللہ ہم دا سے خلق سر محبت ساتی خوا گندہ خلق یعنی خوا خوا چتو ایز دا کار را لما جامع نشم بدلو لکھو پدی گودڑو کی بودری گما اللہ تنو اللہ ستا دین سر محبت نشتا اللہ خوی زما پاک خلق خواہی اترالن رجمات برجے دی ولللی واللہ یحب المطہرین اللہ محبت ذاتی زان پاک ان کو سرنگ اپا من اسس بنیانا ولا تقوا من اللہ آیا بنیاد دہا غچا اپا من مانا بنیاد او عمارت دہا غچا چیخے دے بنیاد داوی پا تقوا باندی پا توحید باندی دا اللہ ورزوانینو پا رضا سرنگ خیر دا ډیر بهتر دی چې مسجد نبوی هم دی مسجد قبا هم دی دا دوه ځلې وي ځکه وایي ښه چې دواړه پکې داخل شي ځکه هغه وخت مسجد نبوی هم بیا جوړ شي نو که څوک وایي چې اول جومات کوم دی نو وایي دواړه دي جګړې تساجت دی مسجد قبا دی او مسجد نبوی دی او دا صفت دواړو له ورځي دا بهتر دی امن او کنا څوک اسس بنیانه و چې یخې د خپل بنیاد علا شفا جرفن فغار دا کمر شفا اگا غار جرف چی دا شبو کمری و دا سی کمر تاوی جرفو چی ویخ خوالل شوی گوری خوا ویخ خوالل شوی او بس ایلون تی اولاری جرف آگی تو هارین غرزی دن کی نپاقی عبادی تنگی گی فنهار بی فی نار جهنم اوغرزید دا سڑے زدہ غفل بنیاد سرا و عبادی سرا پور دا جہنم کی اللہ چرے دیدن کی قوم ظالمانتا حضرت عمر سے اوی صحابوتا چمونگا ندید غفل تاریخ لکو تاریخ جوڑو زکا خلق بسنگ حساب کتاب کی مون خدا غفل حساب کتاب بکو عیسوی نکو ناغیوی چه کمر وست خدا چاوی اگر وست خدا چه نبی علیہ السلام پیدا شو چاوی اگر وست خدا چه نبی علیہ السلام اعلانو کپ مکہ معظمہ کی توحیدو یہ قسم قسم خبر ہے. حضرت عمر بھی تو قرآن نے معلوم ہوئے گا یہ قرآن کی راغلی دی کہ من اول یوم بس دقا والا روز دا چمنگا ہجرت مدینے تکڑے دے زمنگ حساب بد ہجری نے شروع کی گی داغی کار دا چی دلیل بے تو قرآن نہ نیو کا نا لا یزال بنیانہم الذی بنو ہمیشہ بھائی دغا آبادی دے منافقانو چی جوڑ کرے ہو ریبتن ڈیرا غصہ فی قلوبم ددی پزرنو کیم دا غصہ بیا نہ ہوتا بس چا سر بکے ناستو یار جی مات روان کو یار منگا وی چمنگ بکی منظن کو امنگ بے ادا سے کل جوڑو ادا سے ابس دا غصہ نہ ہوتا اللہ انتقتا قلوب مگر چی ٹکڑی ٹکڑی شی ظلم ددی چمڑشی اللہ بدا غصہ دی لرشی اللہ علیم حکیم اللہ پارس باندھ پوئی گیا اور کاری حکمت.